W sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, minęła północ, jest piątek, 14 listopada. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Patryk M., pseudonim Wielki Bół, usłyszał zarzuty. Prokuratura dziś przedstawi szczegóły. Już w poniedziałek mogą zostać otwarte dwa przejścia graniczne z Białorusią. Amerykański żołnierz podczas służby w Polsce przygarnął chorego kota. Mieszkają w Teksasie. Patryk M., pseudonim Wielki Bół, przesłuchany przez lubelskich śledczych, usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Dziś prokuratura ma ujawnić szczegóły. Wielki Buł do prokuratury w Lublinie został przetransportowany w eskorcie policji, a także kontrterrorystów z aresztu śledczego w Szczecinie. Około godziny 16.30 wszedł do budynku prokuratury krajowej w Lublinie, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Przesłuchanie trwało jednak bardzo krótko, bo Wielki Buł odmówił składania wyjaśnień. O szczegółach mówią pełnomocnicy oskarżonego, adwokaci Krzysztof Weiss oraz Łukasz Isenko. W zakresie tych zarzutów nie przyznał się do ich popełnienia i na tym etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień. W najbliższym czasie sąd będzie podejmował decyzję co do dalszych jego losów, jeżeli chodzi o kwestię trwania tymczasowego aresztowania. Absolutnie podejrzany nigdy nie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, a tego najlepszym dowodem jest fakt, że został zatrzymany posługując się własnymi dokumentami. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. Ministerstwo Kultury występuje do sądu z pozwem przeciwko Fundacji Lux Veritatis. Chodzi o umowy w sprawie Muzeum Pamięć i Tożsamość. Państwo domaga się ich unieważnienia i zwrotu 210 milionów złotych wraz z odsetkami. Szefowa resortu Marta Cienkowska podkreśliła na Platformie X, że chodzi o odzyskanie publicznych środków i przywrócenie pełnej kontroli nad finansowaniem projektów. Jednocześnie przedstawiciele ministerstwa zaznaczają, że popierają budowę muzeum, ale wszystko musi być transparentne. Straż Graniczna modernizuje barierę na granicy z Białorusią. Za 5-metrowym stalowym ogrodzeniem opatrzonym elektroniką powstaje teraz kolejne 4-metrowe zabezpieczenie z siatki i koncentryny. Obserwacje ułatwiają nowe, ponad 70-metrowe wieże. Kolejnych 5 wież obserwacyjnych, które miały zostać ukończone do grudnia, zostały ukończone troszeczkę wcześniej. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, generał Sławomir Klekotka. Już po części korzystamy, nie mamy odbioru końcowego, natomiast jest to 5 wież na odcinku rzecznym i to jest dodatkowy element, który pozwoli nam skutecznie ścigać sprawców przekroczeń granicy. Placówka Straży Granicznej w Krynkach ochrania odcinek o długości niespełna 20 km. Komendant Placówki Straży Granicznej w Krynkach, major Paweł Piekarski. Ponad połowa, prawie 11 km, to jest odcinek rzeczny. Jest to trudny odcinek do ochrony granicy. Wzmocniliśmy barierę fizyczną, wybudowaliśmy drogę bitumiczną, która pozwala nam na podjęcie szybszej reakcji. Obserwowaliśmy na swoim terenie i przejścia górą przez drabinę, próby podkopów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakłada tymczasem, że już w poniedziałek otwarte zostaną dwa zamknięte do tej pory przejścia graniczne z Białorusią, Bobrowniki Bierestowica i Kuźnica Białostocka-Bruzgi. Sny o Warszawie to hasło 20. Festiwalu Niewinni Czarodzieje. Rozpocznie się w sobotę i potrwa do 30 listopada. To okazja do zapoznania się z kulturą Warszawy ostatnich dekad. Tyrmand, Komeda, Polański, Osiecka, Starsi Panowie, ale też mnóstwo zjawisk kulturowych, które tworzyły i kreowały ten warszawski sen przez ostatnie kilkadziesiąt lat, bo u zarania powstania festiwalu leży temat odwilży i roku 56, kiedy za żelazną kurtynę wdarł się jazz i wielka potrzeba wolności. Mówi współorganizatorka wydarzenia Agnieszka Szulejewska. Festiwal Niewinni Czarodzieje organizowany jest od 2006 roku. Chorąży amerykańskiej armii uratował bezdomnego kota z Polski. Podczas służby w naszym kraju zajął się nim, a potem postanowił zabrać go do domu w El Paso w Teksasie. Nadał mu imię Pluton. Żołnierz pierwszy raz zobaczył kota w ubiegłym roku. Później okazało się, że futrzak jest chory i kuleje. Kot szybko zaufał żołnierzowi, który się nim zaopiekował. Richard De Jesus nie wyobrażał sobie powrotu do USA bez Plutona. Kot właśnie trafił do swojego domu w El Paso, a nagranie z tego wydarzenia zamieszczono w mediach społecznościowych. Nasza rozłąka trwała miesiąc. Tęskniłem za tobą. Pamiętasz mnie? Trochę to trwało, ale już jesteśmy razem. Mruczysz? My buddy. mówił na filmie Szczęśliwy opiekun kota. W amerykańskich mediach wojskowo opowiadał, że strona polska pomogła mu w uzyskaniu niezbędnych dokumentów. Wsparcie otrzymał też od organizacji zajmującej się zwierzętami w USA. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek z chmurami i deszczem na północy, w centrum większe przejaśnienia, na południu kraju rozpogodzenia, ale pochmurno w Beskidzie Niskim i Bieszczadach. Termometry pokażą 8 stopni na wybrzeżu, 12 w centrum, do 16 na południu. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi pod tytułem Człowiek nie może być sam. 10 czy 11 pani przeciwko Polsce. To tak nawet jest, powiem pani, bariera psychiczna, którą trzeba pokonać, żeby występować przeciwko własnemu państwu w Trybunale Międzynarodowym. Wiadomo, że można się tam odwołać, rząd się nie odwoływał. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Drugi odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Baszko. Jestem w Trójce pod Księżycem, którą uwielbiam ze względu na wiele rzeczy, ale przede wszystkim za komfort i czas, w którym mogę rozmawiać tutaj zawsze dowolnie, ile tylko chcę i możemy. Dzisiaj przybywam z propozycją, by czytać Słonimskiego, ale czytać przede wszystkim biografię Joanny Kudziel-Frydryszak, Słonimski, heretyk na Ambonie, ponieważ mija już 130 lat od urodzin i to jest dobry pretekst, żeby zabrać się za Słonimskiego. Z dwóch powodów, proszę Państwa. Przytoczę dwa wersy, które świadczą o tym, że naprawdę warto. Pierwszy wers brzmi następująco. Jeśli nie wiesz, jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie. To jest cytat rozpropagowany przez pana profesora Bartoszewskiego, ale to są słowa Słonimskiego i jestem mu za to wdzięczna, bo one właściwie regulują wszystko. Regulują nasze życie, współpracę z innymi i są wspaniałe. A drugi cytat, wspaniały również, gdyż jest po prostu taką wspaniałą pochwałą krytyki, ale tej najlepszym tego słowa znaczeniu, brzmi następująco. Panie, Brydzińska, Modzelewiczowa i dekoracje bardzo ładne. To fragment z krytyki teatralnej Antoniego Słonimskiego. Nie ma nic wspanialszego niż doskonała krytyka, elegancka, rzeczowa i w punkt. I choćby z tego powodu należy czytać dzisiaj i Słonimskiego, i biografię Słonimski, heretyk na Ambonie, o co Państwa proszę, namawiam i zachęcam. Aż tu nagle zbliża się koniec 2025, który to rok miał wielu świetnych patronów. To przypomnijmy, Antoni Słonimski, jutro 130. rocznica jego urodzin. Stefan Żeromski, 20 listopada, 100. rocznica śmierci pisarza. Oraz Władysław Stanisław Rejmont, 5 grudnia minie 100 lat od śmierci noblisty, z Hanną Grudzińską, kierującą wydawnictwem Marginesy, spotkamy się jeszcze. Tymczasem zapraszamy do studia gości. Porozmawiamy poważnie o teatrze, precyzyjnie o spektaklu, który w tych dniach będzie można obejrzeć w Warszawie na scenie Przodownik. I już sprawdzamy, jakie to hasła pojawią się tej nocy w cyklu Słowa, Słowa, Słowa. O, oto pierwsza i dobrana do niego piosenka. A

Grupa mieszana, ale najpierw przywitam pana Romana. Roman Pawłowski, krytyk, chyba w stanie spoczynku, ale aktywny dramaturg. W stanie spoczynku. Bardzo ci dziękuję. Proszę. Orędownik. Aktywny dramaturg, to jest dobre określenie. Tak. Orędownik teatru non-fiction. Miej teraz przyjemność przedstawić specjalnych gości, bo gdyby nie ty, twoje właśnie zaangażowanie, pewnie nie mielibyśmy okazji spotkać się z... Z Darią Nowik i z Andrzejem Nowikiem, twórcami, aktorami, wspaniałymi ludźmi, przyjaciółmi, którzy tworzą kolektyw Baj Teatr. Witamy was. Dzięki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A w języku pierwszym waszym? W białoruskim? Mhm. Привітання, доброї ночі, шановне господарство. Ради вітати вас у сьогоднішнім випуску нашого чудового радіо. To mówił Andrzej, oczywiście. No więc witamy was bardzo serdecznie w naszym studiu. Studio dla gości wyremontowane, przygotowane do działań audiowizualnych, ale my tylko audio, don't panic. Podoba wam się tutaj, Dario? Tak, oczywiście. Romek zna już to miejsce, więc nie zadaję mu pytań. Wiem, że jest zachwycony. Przystępujemy do działań. Opowiedzcie najpierw, proszę, historię waszego, tej trójki właśnie, waszej, spotkania. Będziemy krok po kroku, step by step, odsłaniać etapy podróży waszej do spektaklu, na który dzisiaj zapraszamy. No więc zaczynamy w zasadzie od środka. Wasze spotkanie. Romek zaczyna, żeby was ośmielić, a później możecie opowiadać, co chcecie, byle odpowiadać na pytania. Tak. Właściwie mam kłopot z powodem naszego spotkania, bo ten powód jest związany z bardzo dramatycznymi okolicznościami. No i tu poważniejemy. Bo po sfałszowanych wyborach prezydenckich w Białorusi, jak państwo zapewne pamiętają, rozpoczęły się masowe protesty, stłumione brutalnie przez dyktaturę Łukaszenki. I w kolejnych miesiącach, to było wszystko 3 lata temu, i w kolejnych miesiącach, kolejnych latach, ogromna fala przede wszystkim ludzi twórczych, ludzi z elity intelektualnej, naukowej i artystycznej Białorusi musiała opuścić kraj. I to był bezpośredni powód naszego spotkania w Warszawie. Grupa aktorów, którzy byli wcześniej związani z teatrami w Mińsku, przyjechała do Warszawy i wykorzystała możliwość rezydencji artystycznej, którą organizował Instytut Teatralny. Ja wówczas pracowałem w Teatr Warszawa. No i z racji mojego pochodzenia wschodniego i moich linków różnych z Białorusią postanowiłem zaprosić tych nieznanych mi jeszcze artystów do na Marszałkowską, do naszej malarni, bo tam się właśnie odbywały przez kolejne tygodnie, miesiące spektakle, próby, warsztaty. No to, co było obliczone trochę na takie wsparcie zawodowe na początku, okazało się, myślę, że już dzisiaj mogę powiedzieć, trwałą wspaniałą przygodą artystyczną i chyba bliską przyjaźnią, bo jesteśmy ze sobą już 3 rok. To jest no, nasza pierwsza współpraca. Zaraz o niej powiemy pewnie. No to tak. W każdym razie no, jestem strasznie dumny, że możecie, Andrzej i Daria, zafunkcjonować w obiegu polskiego teatru, bo to nie jest proste. Wyobraźmy sobie polskiego twórcę, aktora, który nagle musi opuścić kraj i ląduje, powiedzmy, w Holandii albo, nie wiem, na Wyspach Brytyjskich, bez języka, bez znajomości, bez pozycji i musi odbudować to wszystko, co przez całe życie budował czy budowała u siebie w ojczyźnie. Więc też myślę, że jestem pełen podziwu dla was, że to się udaje. Ale jeszcze wróćmy do tych początków sprzed 3 lat. Teraz jak to wyglądało z waszego punktu widzenia, czyli to pierwsze spotkanie z Polską. Dla mnie to było bardzo stresująco, bo do tej pory, jak przyjechałam 4 lata temu, byłam w Polsce, w Polsce tylko parę razy. W ogóle nie znałam język, absolutnie zero. Andrzej trochę już mieszkał w Polsce, dlatego dla niego to było trochę łatwiejsze. A dla mnie to było trudno, ale jakiś moment poszczęściło. Pierwsza moja jakby spotkanie z polskim teatrem był Teatr Powszechny. Tam zagrałam rolę, główną rolę w spektaklu Nastia, a później zaprosili mnie jeszcze do Teatru Polskim w Poznaniu. Bo Powszechny w Warszawie oczywiście. Tak, tak. I Powszechne, później jeszcze Polskie w Poznaniu. I tam zaczęłam bardzo szybko uczyć język, ale z tych momentów samym najgłówniejszym momentem było spotkanie z Romanem i w Teatr Warszawa i nasza współpraca, bo ona trwa już 4 lata. 4 lata, tak, ja się troszkę pomyliłem, przepraszam. Jak to szybko zeszło. I rośnie, i rośnie, i bardzo cieszę się, że mamy możliwość współpracować razem i robić takie fajne rzeczy, jak na przykład ten spektakl, który teraz zrobiliśmy. O którym będziemy tak opowiadali. To teraz Andrzej, żeby nie okazało się, że wykluczyliśmy ciebie. Ale nie, no spokojnie. Będzie jeszcze okazja. Tak to w ogóle, Daria, trochę oszukuję, że mieszkałem tu w Polsce, byłem tylko raz na projekcie na 3 tygodnie. Ale byłeś pierwszy. Ale tak. Ale byłem już po raz kolejny i oczywiście, że bardzo, bardzo lubię ten kraj. Bardzo dla mnie jest bliski i po mentalności i po duchu, po sercu. Także zawsze mi tu było miło i gdy tak okazało się, trzeba uciekać. I gdzie to uciekać? Gdzie ten kraj, gdzie będziesz czuł się jak w domu? Gdzie możesz jeszcze przyciągnąć swoją działalność artystyczną. No, w tej chwili nie pomyśleliśmy o artystycznej działalności. O działalności po prostu przeciw dyktaturowi, tak? Przeciw temu, co tam się dzieje. A już tu, jakby dzięki Romanu i w ogóle takim ludziom, którzy zorganizowali ten teatralne rezydencje, tak, i tak dalej. Udało się nam trochę zostać się w zawodzie. Trochę. Trochę, no, no i... Mało powiedziane. Ale później już kontynuować ten szlak. Oczywiście zdajecie sobie sprawę z tego, że ci najwięksi nasi ludzie pióra na przykład, nie teatru, właśnie z tamtych terenów, oczywiście szeroko pojętych, od Białorusi obecnej, Ukrainy po Litwę. Tu Romanie, przytaknij, że tam Mickiewiczu mamy i tam Słowackiego mamy i tam Miłosza mieliśmy. Oczywiście mieliśmy. No właśnie to jest pytanie, kto kogo miał, wiesz, bo akurat o Mickiewicza spierają się teraz 3 nacje. Myślę, że on jest... Dlatego tak, wymieniłam. On jest jednak bardziej białoruski, drodzy, przepraszam was, ale drodzy wielbicieli polskości i polskiego romantyzmu. No, ale znaczy, nie byłoby Mickiewicza bez Nowochródka, nie byłoby Mickiewicza bez tradycji białoruskich choćby dziadów, które stały się osnową najważniejszego polskiego dramatu napisanego na scenę, więc no tak, te kultury się po prostu od setek lat przenikają i myślę, że stąd się również bierze ta bliskość duchowa czy emocjonalna, o której przed chwilą mówił Andrzej. No właśnie, bo my, ładnie mówiąc, duchowo stamtąd uczymy się właśnie tamtej literatury, będąc dziećmi. Potem to w teatrze oglądamy różne adaptacje, realizacje. To jest ważne, bo rzeczywiście można by wymienić co najmniej 30 ważnych osób, które urodziły się, jak mówię, od obecnej Ukrainy przez Białoruś po Litwę. No to dobrze, taki był wstęp kulturalny, troszkę emocjonalny. Oswoiliście się już troszkę z tym miejscem? Tak, tak, oczywiście. Jakim jesteście tutaj, tu, nie z Polską. No. Nie, no tu. Aha, dobrze. Jest superowsko. No dobrze. Bardzo mi się podoba, jak Andrzej wzbogaca polszczyznę. My naprawdę mamy skarb w postaci ludzi, którzy z inwencją podchodzą do polskiego języka i superowsko wprowadziłem do swojego słownika. Może jeszcze parę innych słówek sobie przyswoimy tej nocy, proszę Państwa. Już 25 minut po północy mamy ponad godzinę przed sobą, także cieszmy się nią. A teraz my przedstawimy się, to Elżbieta Różycka za pierwszą szybą, za pierwszą, drugą i wszędzie Michał Żołądkowski oraz ja BM. Drugi natomiast rozdział Państwa opowieści za kilka minut, a oto drugie słowo, klucz nocy. Klucz ono brzmi właśnie. To pan Zbyszek nam podpowiedział. No i wymyślona dla niego piosenka. Piosenka oczywiście wymyślona przez rzeczonego Michała. Do klucza dobrana piosenka z filmu Matrix Reloaded, czyli chyba ponownie jakoś tak, prawda, Michał? No i właśnie Michał przekazał mi informację, bo ja nie widziałam tego filmu, że głównym bohaterem jest klucznik, który ma klucze oczywiście do rozmaitych rzeczywistości. Zacytowałam, bardzo dziękuję. A naszymi gośćmi w Trójce pod Księżycem są Daria Nowik, to ty, hello. Tak. Jeszcze raz. Dobrze. Andrzej Nowik, to ty. Jestem. Oraz przewodnik nocnej wycieczki do Trójki, Roman Pawłowski. Jestem, dobry wieczór. No właśnie, tak, głosy, bardzo prosimy. Tak się składa, że dzisiaj sporo o książkach także, lub o ich autorach. Teraz o książce, która stała się podstawą scenariusza spektaklu, a autorem tego scenariusza jest właśnie Roman Pawłowski. No to co? To w takim razie teraz możemy podać piękny tytuł, króciutki, łatwy do zapamiętania, tajemniczy, spektaklu, który jest głównym bohaterem naszego oto zgromadzenia, a potem o tej książce. Tak, spektakl, który jest wynikiem naszej współpracy, zatytułowany jest Bieżeństwo 1915 i to akcentowanie na pierwszą sylabę nie jest przypadkowe, ponieważ jest to słowo z pochodzenia rosyjskiego, ale funkcjonujące również w innych językach, oznaczające wielką, wielką migrację, przymusową ewakuację ponad 3 milionów mieszkańców zachodnich krańców Imperium Rosyjskiego na samym początku I wojny światowej. Bieżeństwo, dobrze akcentuję? Bieżeństwa. Bieżeństwa. Bieżeńcy, czyli ci, którzy... Bieżeńcy, no bieżać, to znaczy uciekać. Uchodzić? No nie tak, że uchodzić, uciekać. Uciekać, tak. A to jest szybko uchodzić. W każdym razie bieżeńcy, no to właśnie ci, którzy zostali do tej ucieczki zmuszeni. Zmuszeni nadchodzącym frontem, zmuszeni również przez administrację carską i wyruszyli w nieprawdopodobną z naszego punktu widzenia drogę. Pieszo, wozami, koleją, pokonując tysiące kilometrów w głąb Rosji. Po kilku latach, po rewolucji październikowej i po wojnie bolszewickiej, duża ich część zaczęła wracać tą samą drogą. Więc niektórzy przemierzyli dystanse jak stąd do Syberii z powrotem, czy stąd do Kaukazu i z powrotem. A wspominałaś o książce? No tak. Bo to jest no tak, punkt bo ja bym nie był tak mądry, gdyby nie fantastyczna dziennikarka, reporterka, reportażystka Aneta Prymaka-Oniszk, wywodząca się z polskich Białorusinów, mieszkająca w Białymstoku. I to jej książka stała się podstawą naszej pracy. A jeśli byś zapytała, skąd ta książka na mojej półce? Tak, zapytam, skąd ta książka na twojej półce. O, właśnie, to jest dobre pytanie, bo był to naprawdę przedziwny zbieg okoliczności. Dzisiaj myślę, że to było przeznaczenie. Ja wiele lat temu zbudowałem dom w Tykocinie na Podlasiu, a przed 2 laty przeniosłem się tam na stałe. I moi sąsiedzi, przyjaciele, państwo Naumiukowie, obdarowali mnie, teraz mówią, że pożyczyli, ale ja się upieram, że to jest dar, obdarowali mnie książką. Pożyczyli, tak. Ale nie zwróciłem jeszcze do tej pory. Książką Anety, którą pochłonąłem w jeden wieczór. Ale zaraz, w języku? W języku polskim. To jest, tak, tak. To jest książka wydana w 2015 roku. Książka, która była bardzo szeroko omawiana w tamtym czasie. To była setna rocznica bieżeństwa. No, pochłonąłem ją w ciągu jednego wieczora i już wtedy znaliśmy się z naszymi białoruskimi przyjacielami i szukając tematu do przedstawienia, nad którym moglibyśmy pracować wspólnie, zaproponowałem właśnie tę książeczkę. No i co wyście w niej przeczytali, to zaraz pewnie usłyszymy. Dla mnie to było bardzo ważne, ponieważ książka opowiada generalnie, uniwersalnie o egzystencjalnej, o egzystencjalnym losie ludzi, którzy zostali pozbawieni domu. Musieli opuścić swoje gospodarstwa, swoje groby swoich bliskich. Musieli się odnaleźć w nowej rzeczywistości, często nie znając nawet języka. Już nie mówiąc o lokalnych zwyczajach. Ta sytuacja jest uniwersalna, bo dokładnie to spotkało białoruskich emigrantów w ostatnich latach. To spotyka emigrantów z Ukrainy. To wcześniej, w latach 80. i jeszcze wcześniej spotykało polskich emigrantów. Więc wydało mi się, szczególnie w dzisiejszej sytuacji, w kontekście kryzysu migracyjnego, płotu na granicy polsko-białoruskiej i wszystkich tych znanych nam tematów. Ważny temat do podjęcia. Co to znaczy utracić ojczyznę? Co to znaczy jakby zostać pozbawionym tego źródła kulturowego? Co to znaczy odbudować, czy próbować zbudować swój dom, swoją pracę, swoje życie na obczyźnie? No stąd nasza współpraca. Mhm. Chcemy poznać punkt widzenia znów naszych gości. Daria, czy może Andrzej? Reżyser. A no właśnie, nie powiedzieliśmy, że Andrzej jest reżyserem tego spektaklu na podstawie wspomnianej książki Bieżeńcy. Dobrze akcentuję? Poprawiaj, trzeba się lepiej uczyć. Tak, całe życie. Bieżeńcy 1915. Daria jest aktorką i kompozytorką, twórczynią muzyki. No a Roman autorem scenariusza i dramaturgiem. To taka szczególna rola, może ją jeszcze doprecyzujesz później, ale teraz było pytanie do któregoś z was, do Darii czy Andrzeja? Ja mogę być. Także mogę też trochę powiedzieć o książce, która została wypożyczona Romanu na stało. I dzięki tej książce powstała ta praca. I jakby Roman wiedział, co zaproponować nam, nad czym pracować, co stworzyć. No i jakby tak rok temu, tak, wychodzi tak w listopadzie zeszłego roku, spotkaliśmy na białoruskim spektaklu i Roman powiedział, że słuchajcie, mam świetną książkę, mam dobry pomysł zrealizować tą rzecz. I oczywiście nasz zespół chętnie odezwał się jednocześnie, że Roman, z tobą idziemy gdziekolwiek. I poszliśmy, napisaliśmy granta, szczególnie napisaliśmy Roman. Roman napisaliśmy, ale co? Udało się nam odzyskać część pieniędzy, które potrzebowaliśmy. Znaczy, chodzi o to, że dostaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za którą jesteśmy niezwykle wdzięczni, mimo że nie pokrywała wszystkich kosztów, ale dzięki temu mogliśmy ruszyć z pracą. To prawda. Tak, tak. Bardzo dziękujemy. Nigdy nie zapomnimy. Ale ruszymy naprzód. I głównym dla mnie, jako dla twórca, był pomysł Romana zrealizować to w Stodole. Premieru zrealizować w Stodole potomków tych bohaterów. I oczywiście, gdy zaczynasz czytać książkę i czytasz naprawdę historię stoletniej przeszłości, ale czujesz, że to mówią ludzie o dzisiejszych czasach. O twojej historii, twoim feedbacku, twoim życiu, twojej ucieczkę. I no to nawet nie było jakby powodu do dyspozycji. Po prostu zaczęliśmy pracować i na bardzo krótkich terminach powstało to, ten spektakl, bo nasze historie i nasze doświadczenie. Dziękuję, Daria. No po prostu wzbogacili i pomogli nam w stworzeniu tego. No, i praca była, jakby nie powiedzieć, że taka łatwa, bo to nie są komedie, nie komediowe rzeczy, ale pewnie czuliśmy taką terapię. I to naprawdę pomogło nam iść już w kolejny poziom swojej twórczości, swojego życia na nowym miejscu, zrozumieniem przez te historie, że zaczynasz nowe życie w nowym świecie. No i już czujesz tu siebie jak częścią tego światu. Mm-hmm. Wspomnieliście zespół Baj Teatr, tak? Baj. To Baj to jest z angielskiego, czy chodzi o skrót od Białorusi? Czyli to jest taki odpowiednik PL Teatr? Tak. Tak? Mhm. Dokładnie. Mhm. Czyli to, co widzimy na, jak się nazywa to w samochodzie? Baj. Tak jest. Nie, na rejestracjach? No właśnie, to miałam na myśli. Na tablicach rejestracyjnych. Otóż, to dziękuję. Tak, jeszcze wracając do tytułu tej książki, o której rozmawialiśmy przed chwilą, czy o której opowiadaliście, tam jest podtytuł jednak tak. Zapomniani uchodźcy. Tak, czyli tak. Jednak to zostało przetłumaczone, to bieżeństwo na uchodźstwo. Tak, Aneta bardzo mocno podkreśla, że los tych ludzi został zapomniany w tym sensie, że nie trafili oni do debat publicznych. Nie było o nich w zasadzie wzmianek w polskich podręcznikach od historii. Ta tragiczna jednak, tragiczna wyprawa ich, no bo co trzecia osoba nie wróciła. I to nie dlatego, że została tam w Rosji, tylko dlatego, że zginęła albo w drodze na tułaczkę, albo podczas powrotu. To wszystko zostało gdzieś tam zakopane, dlatego że to przede wszystkim, oprócz, to byli przede wszystkim polscy Białorusini, należący do mniejszości białoruskiej, Ukraińcy, Żydzi, również Polacy, ale ludzie przede wszystkim z małych miejscowości, którzy nie mieli swojego głosu, nie mieli swojej literatury, nie mieli swoich przedstawicieli. Jako poddani Imperium Rosyjskiego w nowej, niepodległej Polsce uważani byli za obywateli drugiej kategorii. Władza niespecjalnie pozytywnie na nich patrzyła. W związku z tym ich los pozostał bardzo długo nieopisany. Dopiero rzeczywiście obchody setnej rocznicy, inicjatywa białoruskich środowisk z Podlasia, no i książka oraz film Jerzego Kaliny, wspaniały film o bieżeństwie, to były impulsy, które sprawiły, że temat tej wielkiej ucieczki, wielkiego wychodźstwa, jakbyśmy to powiedzieli po polsku, został przywrócony tym debacie i włączony do kultury. Mm-hmm. No fakt, my o tym w zasadzie nie wiedzieliśmy. Mm. Mówię teraz przedstawiam nasz punkt widzenia, mój i moich znajomych, czy tych ludzi, z którymi rozmawiałam, że się mówiło o tych dalekich wyprawach na wschód z przymusu, to się mówiło o zesłańcach, o sybirakach. To jest już wpisane w nasz genom, tak? Czyli, no nie wiem, Wigilia na Syberii. Znany obraz. Natomiast o tych, którzy poniekąd z własnej woli, ale pod presją. No tak, o tym nie było mowy. Wiesz, oczywiście trudno to zestawiać z martyrologią Polaków, ale też nie tylko Polaków zsyłanych na Syberię na przestrzeni ponad 200 lat. Ci ludzie spotkali się z pozytywnym przyjęciem początkowo, tam gdzie dotarli po wielu, wielu tygodniach czy miesiącach wręcz podróży, bo tereny nad Dnieprem czy pod Kaukazem, czy właśnie Syberia Południowa, no to były po prostu spichlerze Rosji. To były bardzo zasobne obszary, terytoria. I ci biedni ludzie, którzy jednak nigdy nie ruszali się ze swoich wiosek, nagle odkryli nowy, wspaniały świat. Zostali tam przyjęci, zresztą opowiadamy o tym w przedstawieniu. Po królesku byli zaskoczeni ilością jedzenia, bogactwem tych miejscowości, do których docierali. Tylko że problem po prostu pojawił się natychmiast. Już po krótkim czasie społeczności, które ich przyjmowały, przestały być takie gościnne. A wszystko, całą ich sytuację zmieniła rewolucja. Mm-hmm. No właśnie, bo już powoli wszedłeś do środka spektaklu, a to następny rozdział naszego spotkania będzie dotyczył opowieści o tym, co zostało zrealizowane. Andrzej powiedział, że to nie jest komedia, natomiast gatunkowo jest to ewidentnie spektakl teatru non-fiction, stąd, o ile dobrze pamiętam, pokaz odbył się na festiwalu Sopot Non-Fiction w sierpniu tego roku. Potem spektakl wędrował sporo, o tym opowiemy w jeszcze kolejnym, następnym wejściu, brzydko mówiąc. A teraz złożone hasło, podpowiedziane nam tydzień temu przez Pawła Szkotaka. Złożone, bo brzmiące obcy, znajomy. No i to nie była łatwa sytuacja dla Michała, ale jakoś sobie poradził i zaproponował taką oto piosenkę. Witaj, nieznajomy, pytanie do ciebie mam. Czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi, dawno już zasypał czas. Za oknem cisza, cisza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa dach. Witaj, nieznajomy, nawet nie wiem jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w czyn. Ty wciąż nie mówisz do na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi. Ściany się burzą, szyby pękają na raz. Lecę w dół. Żegnaj nieznajomy, już nie chcę twoich rad. Oto salomonowe wyjście do złożonego hasła Obcy, znajomy, piosenka pod tytułem Nieznajomy. Proszę Państwa, znaleźliśmy się właśnie w centrum, czy w centralnym punkcie naszej wyprawy. Sam spektakl teraz będzie omówiony. To nie jest takie proste, bo opowiedzieć go pewnie za bardzo nie można, ale można się przybliżyć do owego serca waszego, waszej pracy. Tytuł, przypomnij, Andrzej. Bieżeńcy 1915. To troszkę inaczej akcent poszedł. Dobrze. Proszę spróbować, no właśnie, przybliżyć się do tego, co tam jest w środku. Znaczy, wiemy, co jest podstawą. Wiemy, że non-fiction. Wiemy, że opowiadacie o tym, ale jak opowiadacie? Czy będzie roman zachęcał Państwa, czy dacie radę bez niego? Chwilowo. Możemy wszyscy razem. No to już, startujcie. Daria. No, mogę powiedzieć, że spektakl był zrobiony za, no tak, ponad 3 tygodnie. W stodole pracowaliśmy każdy dzień. A ta stodoła precyzyjnie gdzie? W Tykocinie. W Tykocinie. Tak, tak. Bo ja nie wiedziałam, że masz stodołę. No bo muszę domknąć tę drogę książki na moją półkę, bo specjalnie wymieniłem tutaj nazwisko państwa Naumiuków, ponieważ właśnie oni są, Mirek Naumiuk, jego rodzina, potomkami bohaterów tej książki, pochodzących z mojej miejscowości Kaniuki nad Narwią. Aneta Prymaka, Oniszko, pisuje historię Lawonia Naumiuka, jedynego z tej wioski gospodarza, który postanowił zostać. Zostać, jego synowie wyjechali, po 6 latach wrócili do tej wioski, ale Lawonia już nie było. To jest jedna z kilkunastu historii, o których opowiadamy, no ale właśnie do państwa Naumiuków należy wspaniała stodoła, użytkowana jako miejsce artystycznych spotkań, wystaw, nosząca piękną nazwę Salon pod Sowami. I właśnie w tym salonie pod Sowami trwały próby i odbyła się w lipcu tego roku premiera naszego spektaklu. Dobrze. No i właśnie, Daria. Ta stodoła bardzo inspirowała nas, bo w tej stodole czuliśmy trochę siebie pewni w tej historii. I tak naprawdę powstawała ta historia dokładnie tam. Tak mieliśmy teksty, tak mieliśmy już scenariusz, mieliśmy dużo swoich historii, ale tak naprawdę wszystko to robiło się w tej stodole i nawet ta muzyka, którą stworzałam, te piosenki, oni stworzali dokładnie tam, w tej stodole. Mhm. I to jest naprawdę... tak, sama ważna część tego, bo tak naprawdę spektakl o naszych doświadczeniach jako tak. Uchodźców, bo jesteśmy uchodźcami prawdziwymi i nam było bardzo łatwo w tej historii, bardzo trudno i łatwo z dwóch stron, bo przeżywaliśmy tę historię, nie po prostu robiliśmy, a przeżywaliśmy dokładnie. I dla mnie było bardzo ważne jako kompozytorki jakoś tak przekazać to, co czuli te ludzie, to co czuliśmy, kiedy okazaliśmy w takiej sytuacji. Dlatego wykorzystywałam takie rzeczy, na przykład jeżeli jest piosenka ludowa, białoruska albo polska, wieselna, bardzo wesoła, taka jakby w takim wesołym stroju, przerabiałam ją na smutny, tragiczny lat. Na przykład, jeżeli Tam mamy, może mogę trochę zaśpiewać? Tak, bo to miało być wielką niespodzianką. To co? To można? Próbujemy, a w tym czasie reżyser przygotowuje wypowiedź na temat reżyserii tego spektaklu. Dobrze. To reżysera też poszło, ale... To śpiewamy. Mamy piosenkę na początku spektakla i brzmi ona... Tak, przykład na tak. Oj, stajala truna, da 24 hoda. Oj, stajala truna, da zahawaryla. I przerobiłam ją na taki oj, stajala truna. Do 24 года ой, стояла труна, да и заговорила. Ну и так далее. Трумна то трумна, так? Так. Tak. Tak, to jest piosenka o trumnie, która czeka na ciało 24 lata. I jeżeli tak naprawdę w oryginale ona jest trochę żartownicza, tak? Żartobliwa. Żartobliwa. To wesoła. Tak. W naszej historii ona jest bardzo taka tragiczna. I dużo takich mam rzeczy przerobionych albo zrobionych właśnie mną, muzyki, która trochę jakby opowiada o tym, co czują ludzie, gdy stracili dom, ich pamięć, ich poczucie o korzeniach tych, bardzo takie wzruszające. Starałam się to zrobić. Tak było, to już wzruszyliśmy się też. Troszkę za mało zaśpiewałaś, także przygotuj jeszcze jakiś, że tak powiem, nie chcę tracić czasu. Zdradzać wszystkiego. Tak, ale wiesz, no jest taka sytuacja, że słucha nas Polska cała i świat cały i on nie przybędzie na wasz spektakl, chociażby dlatego, że nie zmieści się. Nie powiedzieliśmy, że to jutro i pojutrze, czyli 15 i 16. Romek zaraz wyjaśni dokładnie gdzie, bo nawet mieszkańcy Warszawy mogą nie wiedzieć, cóż to za miejsce, ale żeby zachować porządek, Andrzej, jest coś ciekawego, co mógłbyś powiedzieć o właśnie reżyserowaniu takiego non-fiction, takiego opartego na faktach, takiego, no, w jakimś sensie, nie zrozumcie mnie źle, nie atrakcyjnego, jakby estetycznie, bo to prosty, surowy, domyślam się, przekaz, nie widziałam jeszcze. Proszę. Nie jest to dokładnym przekazaniem dosłownej historii, tak? Jest trochę nasza taka aktorska opowieść, tak? Tej strasznej i smutnej historii, w której też zachowuje się i miłość, i szczęście, i świetne momenty. Tak. I nie może być tylko tragiczna i nie może być tylko szczęśliwa życie, bo życie są różne,